أولئك هم المؤمنون حقا. هاو ni waumini wa kweli. هذه شهادة من عند الله تبارك وتعالى. هي شهادة يا مهاجرين يا أنصار. هذه تزكية من عند الله جل شأنه. هي تزكية إتوكيك الله تبارك وتعالى أمي وتاجا مهاجرون نأك وتاجا أنصار. Kisha wote kwa pamoja akasema ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ni waumini wa kweli kabisa. Al-aya kadhalika akasema tena Allah tabarak wa taala kuhusu hawa kwa ujumla wao, masahaba muhajiruna na ansar kwa ujumla wao, akasema kuwahutubia wao التحالي يا قوامي وانجيني. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أكسيما الله قوامي ما صحابة فإن آمنوا نلاو كما وميامين وتوانجيني ما يهودي ما نصارى وانجينيو بمثل ما آمنتم به kwa mfano wa vile mlivyo amini nyinyi, wanaambiwa masahaba, faqad ihtadaw, kwa hakika itakuwa wameongoka kama wataamini kama walivyoamini nyinyi. Baada ya kusoma aya mbili hizo katika shani ya masahaba ridwanullahi alayhim, kadhalika pia na kama tatena kauli nyingine ya Allah tabarak wa taala aliposema wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilu almujrimin, akasema Allah na hivyo hivyo ndivyo tunavyozibainisha tunavyozipambanua aya, walitastabina sabilu almujrimin, na ili ipate kuwa iko wazi wazi njia ya watu waovu. وكذلك نفصل الآيات نهيب نهيب نهيب تنبذي بينشة تنبذي بمبان وآية. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه رحمة واسعة إمام ابن كثير يكسيما كفسير من نهاية وكذلك نفصل الآيات أكسيما التي يحتاج إليها التي يحتاج المخاطبون ila bayaniha, aya ambazo mukhatabun watu wenye kuhutubiwa wanahitaji bayan ya aya hizo. Walitastabina sabilul mujrimin, walitastabina sabilul mujrimin, ili ipate kuwa wazi njia ya watu waovu. Akasema litadhhara tariqul mukhal mujrimin almukhalifina lirrusul, ili ipate kuwa waziwazi dhihirike njia ya watu waovu wenye kwenda kinyume na mitume. Hizi ni aya moja au mbili za mwanzo zinazozungumzia shani ya masahaba kwamba ni waumini wa haki. Ya pili yake niliyoileta yazungumzia kwamba imani za watu wengine zatakiwa ziwe kama imani za masahaba kama walivyoamini wao. Kadhalika ya tatu Allah akasema tunazipambanua aya ili ibainike njia ya watu waovu. Nikiziwacha aya hizo na kamata hadithi ambayo wameisimulia al-Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, laqad rawa al-Imamu Ahmad أبانا ابن ماجة عفوا لقد روى الإمام ابن ماجة أما سمليا إمام ابن ماجة في سننه كن سننياك سنن ابن ماجة من حديث البراء بن عازب kutokana na hadithi ya Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, kasema Barra bin Azib, aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Barra bin Azib anasema aqbalna, tulikuja sisi ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, tukiwa tuko pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Tutokea Madina sasa, tutokea Makka afwan, tutoka Makka tuko pamoja na Mtume. Fi hijjatihi allati hajja, katika hija yake ambayo Mtume alihiji. Fanazala fi ba'd at-tariq, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akashuka katika baadhi ya njia, yani kabla hajafika Mtume anapokwenda Madina alishuka pahala kwanza katika safari yake hii. Fa amara as-salata jami'a, kisha Mtume akaamrisha as-salatu jami'a, watu wakakusanyika wakajua kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anataka kuzungumza jambo. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, alastu awla bil mu'minina min anfusihi, je nakuulizeni, sikuwa mimi ni bora zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao? Qalu bala, wakasema masahaba hapana, ndio wewe ni bora zaidi kuliko waumini nafsi zao. Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alastu awla bikulli mu'minin min nafsi, je sikuwa mimi Muhammad ni bora zaidi kwa kila mu'mini kuliko nafsi yake? Qalu bala, masahaba wakasema ndio. Bila shaka wanakiwa wakijiuliza wengine, kuna nini, mbona maneno leo yamekuwa yakianza hivi? Qala, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, kama ilivyo katika riwaya hiyo nyuma, kabla Mtume hajasema maneno hayo, fa akhadha biyadi Ali, aliushika mkono wa Ali, yani Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baada ya kushika mkono wa Ali kabla hajasema, ndio akasema alastu awla bil mu'minina min anfusihi, kwani mimi sikuwa bora kwa waumini kuliko nafsi zao? Alastu awla bikulli mu'minin min nafsihi, sikuwa mimi bora kwa kila mu'min kuliko nafsi yake? Wote kwa pamoja wakasema bala, wewe ni bora kuliko mu'min yoyote kwa nafsi yake. Kisha Mtume akasema katika maneno yake, fa hadha, basi huyu yani Ali, waliyu man ana maulahu, basi huyu Ali ni kipenzi wa yule ambaye mimi ni kipenzi chake. Kisha Mtume akaendelea kusema, allahumma wali man walahu, ewe Allah mpende atakayempenda Ali, waadi man adahu, na mfanyie uadui mwenye kumfanyia uadui Ali, au mtenge mwenye kumtenga Ali bin Abi Talib. Hadithi hii imekuja katika turuki nyingi sana, akthar yao ni dhaifu. Hadithi hii yusamma hadithu al-Ghadir, yaitwa hadithi ya Ghadir, liwuku'i makanihi Ghadirhum, kwa sababu ya kutokezea kwake hadithi hii inda Ghadirhum, pahala paitwapo Ghadirhum. Hadithi hii yu'tabaru hadithu al-Ghadir, yazingatiwa hadithi hii ambayo yaitwa hadithi ya Ghadir, hadithi ya Ghadirhum, yazingatiwa ahamu adillati shi'ati ala khilafati Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Yazingatiwa hadithi hii ni hadithi ya msingi, ni dalili kuu mbele ya mashia ithna asharia ni dalili kuu juu ya ukhalifa wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Shia ithna asharia wanadai ya kwamba khalifa wa mwanzo aliyetakikana kuwa khalifa ni Ali bin Abi Talib, na wala si Abu Bakr, wala si Umar, wala si Uthman, wala Ali si khalifa wa tatu, bali Ali ni khalifa wa nne. Dalili yao ni hadithi hii, na hayo ameyazungumza mwanachuoni wao Muhammad Husain al-Kashif al-Ghita. Na jambo hili la kuamini kwamba Ali ni khalifa wa mwanzo akifuatiwa na mwanawe Husain wa pili, Hasan afwan, akifuatiwa na mwanawe wa tatu Husain, ndio khalifa wa tatu. Hawatambui wao kwamba Abu Bakar ni khalifa wa mwanzo, wala hawatambui wao kwamba Umar ni khalifa wa pili, wala hawatambui wao kwamba Uthman ni khalifa wa tatu. Wanatambua wa kwanza ni Ali bin Abi Talib, na wa pili ni Hasan bin Ali bin Abi Talib, na wa tatu ni Husain bin Ali bin Abi Talib, na wa nne ni Zainul Abidin, na kuendelea hadi kufika imamu wao wa mwisho wa 12 wanayemwita Mahdi al-Muntadha. Hawa kwa wao ndio wanaotambua hawa ni makhalifa. Akazungumza mwanachuoni wao Muhammad Husain al-Kashif al-Ghita kwenye kitabu chake Aslu Shi'ati wa Usuluha, akasema lakini ash-Shi'a al-Imamiyya zadu ruknan khamisan, lakini mashia al-Imamiyya wao wameongeza nguzo ya tano katika nguzo za Uislamu. Wanaamini kuamini jambo la ukhalifa ni nguzo katika nguzo za Uislamu, lakini akasema wamezidisha nguzo ya tano, wa huwa li'tiqadu bil-imama, nayo nguzo yenyewe ni kuamini uimamu. Yaani akasema yaani an ya'taqida, aamini shia yoyote anna al-imamata mansabun ilahiyyun kan-nubuwwa, kwamba cheo cha uimamu, cheo cha ukhalifa ni cheo cha kiungu kama vile utume. Kisha akafuatisha aya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahum al-khiyara, na Mola wako ndiye anaumba atakavyo yeye na ndiye mwenye kuchagua. Hawakuwa viumbe kwa wawe na uchaguzi, akimaanisha kwamba khalifa wa mtume ni lazima achaguliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya aya hiyo akafuatisha maneno mengine akasema wa kama anna Allah subhanahu wa ta'ala yakhtaru man yasha'u min ibadihi lin-nubuwwati war-risala, na kama ilivyo kama ambavyo Allah anamchagua amtakaye katika waja wake kumpa cheo cha unabii na urasul, basi mambo ndio hivyo hivyo na khalifa naye lazima anachaguliwa na Allah tabaraka wa taala. Khalafu mtume anapewa kazi ya kumtangaza, akishakupewa kazi ya kumtangaza tena watu wote wanatakikana waamini huyo ndio khalifa. Wapi ametangazwa na dalili ni ipi? Ni ile hadithi ambayo nimeisoma. Kwa madai yao ni kwamba Ali bin Abi Talib alitangazwa katika hija ya mwisho ya mtume, alipofika pahala mtume aitapo Ghadir Khum, hapo akaukamata mkono wa Ali akasema man kuntu maulahu, yule ambaye mimi ni kiongozi wake. Neno maula wao wanalifasiri kwamba ni kiongozi. Kwa hiyo mtume akasema man kuntu maulahu, yule ambaye mimi ni kiongozi wake, fa aliyun maulahu, Ali ni kiongozi wake. Allahumma wali man walahu, ewe Allah muungi atakaye muunga Ali, wa adi man adahu, na mtenge atakaye mtenga Ali. Hivi ndivyo wanavyoelewa Shia. Ufahamu huu wa hadithi hii hakuna yoyote aliyofahamu, hakuna kundi lolote lofahamu ufahamu huu zaidi ya mashia ithna asharia au jaafaria au imamia, ambao ni hao hao. Haya ni majina tu, hakuna sahaba hata mmoja aliyoelewa hadithi hii kwa maana ya ukhalifa, wala hakuna ahlul ilm wale mu'tabarun ukiwatoa wao walioelewa hadithi hii maana yake ametangazwa Ali kwamba ni ukhalifa. Hadithi ni kweli, ni sahihi, Na ni kweli mtume alisimama hapo Ghadir Khum. Na ni kweli mtume aliushika mkono wa Ali bin Abi Talib. Na ni kweli mtume alisema katika riwaya niliyosoma, hadha waliyu man ana maulahu. Huyu neno wali, sisi ahlu sunna na wengine wanafasiri kwa maana ya kipenzi. Mtume kasema yule ambaye mimi ni kipenzi changu. Mashia wanafasiri yule ambaye mimi ni kiongozi wangu, basi Ali ni kiongozi wake. Au katika riwaya hii ambayo mtume kasema hadha waliyu man ana maulahu, huyu ni kipenzi wa yule ambaye mimi ni kipenzi chake. Kwa hiyo wao wanafasiri huyu ni kiongozi wa yule ambaye mimi ni kiongozi wake. Kuanzia hapa ndipo mashia walipoanza kuwatia makosani maswahaba kwa kumchagua Abu Bakari radhiallahu anhu, wakaanza kumsema vibaya kuanzia Abu Bakari mwenyewe na kuna Umar na Uthman na kila sahaba ambaye aliunga mkono kwamba Abu Bakari ndiye khalifa wa mwanzo, na kila mtu ambaye ameunga mkono akakubali kwamba Abu Bakar ndiye khalifa wa mwanzo, Uthman ndiye khalifa wa pili, na Umar ndiye khalifa wa pili, na Uthman ni khalifa wa tatu. Wote hawa wakatia makosani kwamba wamesapoti utawala wa dhulma. Amedhulumiwa Ali bin Abi Talib ukhalifa wake aliyotangazwa na mtume kwa hadithi. Lakini anasahau mwanachuoni huyo wa kishia Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita, ya kwamba yeye anasema cheo hiki cha ukhalifa, mansabun ilahiyun kanubuwa, ni cheo cha kiungu kama vile utume. Na akasema kama ambavyo Allah anamchagua mtume, ndivyo vile vile ambavyo anamchagua khalifa. Kikiwa cheo hicho cha khalifa cha uimamu ni mansabun ilahiyun, tangu lini unaposoma Qur'an au unaposoma taarikhi za manabii mbalimbali, cheo cha unabii ndio mansabun ilahiyun? Ni nani awezaye kukipora cheo ambacho mansabun ilahiyun? Lingeliwezekana hilo, lingewezekana kwa Firauni kupora kwa Musa, kwa sababu Firaun alianza kumtafuta Musa tokea akiwa mchanga hajazaliwa, akaanza kuchinja chinja lengo lake asidhihiri Musa. Lakini cheo hiki cha urasuli cha Musa ni mansabun ilahiyun, sha Allahu wa kan, Allah alitaka na kimekuwa cheo hicho hata kama Firauni hakutaka. Kadhalika hali ikawa hivyo hivyo kwa manabii wengi, na hata kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Walitaka hivyo Mayahudi, na wakamtafuta kwa udi na uvumba ili wapate kumuua mtume amalizike kabla hajatangazika kwamba yeye ni mtume. Lakini hichi cheo chake ni mansabun ilahiyun, cheo cha kiungu, sha Allahu, Allah alitaka kiwe cheo hicho, masha Allahu kana, na kile alichokitaka Allah kilikuwa. Walipotaka Mayahudi au washitake, cheo hiki kilisimama na mtume alisimama kuwa ni nabii. Kwa hiyo haiwezekani cheo hiki cha ukhalifa kuwa ni mansabun ilahiyun khalafu Abu Bakar na Umar na Uthman waweze kupora mansabun ilahiyun. Hadithi hii ni hadithi ambayo sio hadithi, sio dalili iliyokuwa sarihi, kwa sababu ndani yake kuna neno maula, ni dhanniyu dalala. Neno maula linabeba maana zaidi ya moja, yaweza ikawa ni hivi, yaweza ikawa ni vile. Huwezi kupeleka katika maana fulani mpaka uwe na karina. Kwa hiyo mashia wao wakapeleka katika maana hiyo maneno haya mtume aliyesema Ghadir Khum. Ukiangalia katika vitabu inazungumzwa kutokea Makka mpaka kufika Ghadir Khum kuna kilomita 220 takriban, kama upungufu ni kidogo. Kwa nini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alikusudia kumtangaza Ali bin Abi Talib kuwa yeye ndo khalifa, kwa nini hilo mtume asilifanye Makka kwenye hija yake au katika siku ya Arafa ambao umma mzima umekusanyika, na yeye mtume anasema alhajju Arafa? Hapa palikuwa ndio pahala muwafaka wakumtangaza Ali bin Abi Talib. Lakini hilo wanalijibu Mashia kwa kusema hapana, kwa sababu Ghadir Khum ndio mustarik muftaraq turuk haj muftaraq turuk al-hajij, ndio njia panda palipofarikiana njia za mahujaji. Hilo pia si kweli, na jahlun kusema hivi ni jahlun, kwa sababu kila watu kila walipotokea waliwekewa miqati yao ya kuingia Maka. Kwa hiyo mujtamauhum Makkatul Mukarrama, mkusanyiko wa mahujaji ni Makka. Watafarukuhum, na kuachana kwao Makkatul Mukarrama, ni pale pale Makkatul Mukarrama, na ndio kila mtu anashika njia ya kurejea kwao. Kinyume kabisa pale Ghadir Khum, ukisoma hata tafsiri ya Ali Juma Mayunga ya Kishia, anazungumza pana njia panda tatu: moja ya kuendea Misri, nyingine ya kuendea Iraki, na moja ya kuendea Madina. Na wakati huo Misri Uislamu haujafika, hakuna hata mmoja aliyetoka Misri kuja hija wakati huo. Kwa hiyo hadithi ina maana nyingine, aina maana ya ukhalifa. Insha Allah tutaendelea na ufafanuzi baada jalsati al-istirah. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حديث يغدير خم دو حديث أما يوم الشيعة ونواتي واتي شبها نكوونيش كما أبو بكر لفن ظلمة عمر لفن ظلمة Ali ibn Uthman amefanya dhulma, wote wamedhulumu haki ya Ali bin Abi Talib. Maneno haya mtume aliyasema Ghadir Khum, na baada ya hapo aliishi mtume si zaidi ya miezi mitatu, mtume akafa. Maansar ambao Allah tabaraka wa taala amewataja, walladhina awaw wa nasar, na muhajirun ambao Allah amewataja katika aya hii mwanzo wake, walladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, wote kwa pamoja akasema ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ni waumini wa kweli. Hawakuwa na ufahamu huu waliokuwa nao Mashia, ufahamu wao si huo katika hadithi hii. Ndio maana alipokufa tu mtume, maansar ambao Allah amewataja ulaika humul mu'minuna haqqa, walionelea kuna haja ya haraka mno kutafutwa kiongozi atakayekaa nafasi ya mtume kabla ya hata mtume kuzikwa. Wakakusanyika pahala paitwapo Saqifa Bani Sa'ida, kwa kuwa hawajaielewa aya ile, hadithi ile, man kuntu maulahu, ni nafasi ya Ali. Wakampendekeza Saadi bin Ubada ndio akae nafasi ya ukhalifa kutoka kwao Madina, Ansar wenzao. Habari zilipofika kwa Abu Bakar, baada ya kumfika Umar, Umar akazipeleka kwa Abu Bakar kwamba watu washakaa Saqifa Bani Saida, wanachaguana, wanamchagua khalifa. Kwa hiyo akatakiwa Abu Bakar upeke wakalibiri kijambo. Akenda Abu Bakar na Umar wakiwa wameongozana na Abu Ubaida bin al-Jarrah. Walipofika Saqifa Bani Sa'ida, wakawakumbusha watu wale maneno ya mtume kwamba jambo hili la ukhalifa halitawaliwi ila na Makuraish. Kwa hiyo maansari hamu, ingekuwa ufahamu wa maansari kwamba pale alipendekezwa Ali bin Abi Talib, na kwa kuwa sasa washaona nafasi inawaponyoka, lazima aende kwa Makuraish, basi palikuwa ni pahala muwafaka pa wao kudai la nafasi hii ni ya Ali, kwa sababu mtume alisema man kuntu maulahu fa aliyu maulahu. Lakini hawakuwa na uelewa huo. Moja kwa moja akapendekezwa Abu Bakari radhiallahu anhu kuwa yeye ndio khalifa. Lakini Ansar, maansar wa wenyewe katika hadithi inayosimuliwa na Riyah bin al-Harith, siku moja walikwenda kwa Ali bin Abi Talib. Walipokwenda kwa Ali bin Abi Talib, hadithi ambayo rawahu al-Imamu Ahmad, ameisimulia Imamu Ahmad, walipokwenda kwa Ali bin Abi Talib wakamwambia assalamu alayka ya maulana, amani iwe juu yako ewe bwana wetu. Ali bin Abi Talib akashtuka akamwambia, kwa nini mwanika mimi maulana hali ya kuwa antum qaumun arab, nyinyi ni waarabu, mimi siwezi kuwa bwana wenu. Ali bin Abi Talib yaonyesha hakuelewa neno maula kwa maana ya imama au khalifa, akalielewa neno hili kwa maana ya ubwana. Akamwambia antum qaumun arab, nyinyi ni waarabu, mimi siwezi kuwa bwana wenu. Wale wakamkumbusha wakamwambia, mtu sisi tumemsikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akisema siyaum ghadir, kasema mtume man kuntu maulahu fahadha maulahu, allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Tumekuita maulana kwa sababu ya maneno haya ambayo Ali yeye mwenyewe hakufahamu maana hiyo, waloifahamu mashia. Na katika watu hao maansari waliokuja alikuwemo Abu Ayyub al-Ansari, ambaye ni mtu wa karibu mno na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Hakufahamu maana ya maulana, man kuntu maulahu, maana neno maula kwamba ni maana ya ukhalifa. Kadhalika Ali bin Abi Talib yeye mwenyewe hakufahamu maana hiyo, katika hadithi ambayo ameisimulia Imam Ahmad rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a min hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhu, ambayo yatokana hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu. Anasema Ibn Abbas, kharaja Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu min indi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi wajaihi alladhi tuwfiya fihi. Alitoka siku moja Ali bin Abi Talib kutoka kwa mtume katika ugonjwa ambao mtume alifia ugonjwa huo, alifisha alikufa. Wakati Ali anatoka, masahaba wakamwambia Ali, kaifa asbaha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya aba hasan, wakamwita kwa kunia yake, ya aba hasan, ewe abu hasan, kaifa asbaha rasulullah, ameamkaje mtume wa Allah leo, hebu tupe habari yake, hali yake ikoje kujua. Faqala, akasema Ali bin Abi Talib, asbaha bihamdillahi bari'an, ameamka leo mtume alhamdulillah, kwa sifa njema zote za Allah, hajambo kabisa, yuko vizuri. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas anasema, fa akhadha biyadihi Abbas bin Abd al-Muttalib, aliposema maneno hayo Ali, Abbas bin Abd al-Muttalib ambaye ni ammi yake Ali, ni ammi wa mtume vile vile, akamshika mkono Ali bin Abi Talib akamwambia, wallahi inni a'rifu wujuha bani Abd al-Muttalib 'inda al-maut. Wasema mtume hajambo, mimi Abbas ammi yako nazijua zaidi hali za bani Abd al-Muttalib wanapokuwa katika hali ya mauti, yule anakufa yule yuko kwenye mauti, hana ujambo. Fadhhab bina, akamwambia Ali, basi twende tupeleke, twende kwa mtume, falnasalhu, twende tukamuulize, fiman hadha al-amr, ni la nani jambo hili la utawala, akipa yeye mtume. Fa in kana fina, likiwa ni jambo letu hili, alimna, tutakuwa tumejua sisi, alimna dhalika, tutakuwa tumejua kwamba jambo hili ni letu sisi. فقال علي بن ابي طالب, علي بن ابي طالب وكجيبكم جيب عباس akamwambia, لئن سالناها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فمنعناها, ikiwa sisi tutamuomba mtume tukimuuliza kushanda nafasi hiyo akituzuia sisi mtume, لا يعطيناها الناس ابدا, الهوا عباس كما watu hawatotupatia sisi nafasi hiyo, والله لا اساله ابدا, والله mimi simuombi mtume, simuulizi nafasi hiyo abada. Ingekuwa Ali bin Abi Talib amekuwa na uelewa man kuntu maulahu, kwamba maana yake ni imam, ni khalifa, asingeweza kusema maneno haya. Hadithi sahih rawahu al-Imam Ahmad sanaduhu sahih, sanadi yake hadithi ni sahihi kabisa, la ghubar alayhi, ni maneno ya Ali bin Abi Talib. Kwa kuwa hakuelewa maana ya man kuntu maulahu, maana yake ni uimam, maana yake ni ukhalifa, Abbas anamwambia kamuulize mtume, twende tukamuulize, kama nafasi ni ile ni yetu sisi, ya atakayeshika nafasi yake. Tulijua hilo hivi sasa kabla hajafa yule mtu. Na kama si yetu sisi, kallamnahu, tuzungumze naye. Fa ausa bina, ausie kwetu sisi, tumewasia. Ali akamwambia la, sendi kwa mtume, kwa sababu kama si yetu, akitunyima mtume, watu hawatotupa tena abadan, bora tubakie hivi hivi. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib hakuelewa hivyo, wala masahaba hawakuelewa hivyo. Kadhalika katika hadithi nyingine ambayo ameipokea Imam Ahmad bin Abi Le, kana yatakana Ali bin Abi Talib alimuuliza mtume, anasema Ali bin Abi Talib qila, falisema kuuliza mtume, man ya'mur ba'dak ya Rasul Allah, nani ataongoza baada yako wewe? Qala, mtume akasema, in tu'ammiru Aba Bakri, ikiwa mtampa uongozi Abu Bakar, tajiduhu aminan, mtamkuta Abu Bakar ni mwaminifu, zahidan fi dunya, mwenye kuifanyongo dunia, raghiban fil akhirah, mwenye kuielekea zaidi, mwenye raghaba na akhirah. Wa in tu'ammiru Umar, na kama mtampa utawala, mtampa uongozi Umar, tajiduhu kawiyan, mtamkuta ni mwenye nguvu, aminan, tena mwaminifu, la yakhafu fillahi lawmata la'im, wala haogopi kwa Allah lawama za mwenye kulaumu. Wa in tu'amiru aliyan, na kama mtampa utawala Ali, wala arakum fa'ilina, wala sikuoneni nini kama mtafanya hivyo. Tajiduhu hadiyan muhdiyan, mkimpa Ali mtamkuta kwamba ni muongofu, muongofu mwenye kuongoza. Ya akhudhu bikum at-tariq al-mustaqim, atakuchukueni kukupelekeni katika njia iliyonyooka. Hakukifunga mtume cheo ni cha nani. Mkimpa Abu Bakar ni hivyo, mkimpa Umar ni hivyo, mkimpa Ali ni hivyo. Hakuhusia mtume kwamba cheo kile ni cha Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hawana ufahamu huo masahaba, hawana ufahamu huo matabi'i, wala hawakuwa na ufahamu huo watu wa karibu na Ali kama Abu Ayyub al-Ansari. Kadhalika hadithi hii ya Ghadir Khum ina kisa maalum, maana mashia wanahoji hivyo, kweli mtume awakusanye watu walio mbele warudishwe nyuma, na walio nyuma wasubiriwe, aseme kwamba yule ambaye mimi ni kipenzi changu, Ali ni kipenzi chake, kweli aingia kilinio? Nani asiojua kwamba Ali ni kipenzi cha mtume? Naam, pana kisa, ndio maana mtume akasema hivyo, lakini hatukiwari kukisema kwa leo kwa sababu muda umekwenda. Tukipata fursa nyingine tutakuja kutaja ni kwa nini mtume akazungumza man kuntu maulahu, au kama riwaya iliyosema hadha waliyu man ana maulahu. Pana sababu maalum, wa idha urifa sababu baqala alajabu. Tukipata fursa nyingine utakuja kueleza sababu yake. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.